वो ईसा अलैहिस्सलाम तो बस हमारे एक बंदे थे जिन पर हमने इनाम फरमाया था और उन्हें हमने अपनी कुदरत की एक मिसाल बनाया था बनी इसराइल के लिए।